از این بالا میبینم کوچه های خیس، قلمم میگه این نوت جدید بنویس. آخه چقدر سرناد، چرا فورلیس، همش درس خوندم توی قلب ونیز. اه نوت نمیاد. خب ریتمو بیار، تو که مستری تو آی دابلیو آر. دوتا کیک با یه اسنر و های هات، حالا سینت و بیس و یه چند تا به خوش هستم، خوش بود دلارای مشتمال هستش، نه به هر کی ادامه میخوادش خولمه، دوست دارم به باد میدمش، یه مستر که واسش هستم بیکار، لکس استیبو میذارم توی جای سیگار، رخوت و حسرت و گذاشتم وسطون، قدرت و شهرت و بودم بیرون، یه روز ابری کم کم از دم روی میز تحقیق قلمم هر دم توی وصفش هستم، اما عمدن کردم تو چمدون از قصد قبلم، بوتلاس فازه کرده داره توی اندام، حالا سرپام واسه برنامه فردام، آره ارزام اگه امزام توی روم مثل بوم کنه بوم روی سر مردم، توی فرودگاه کلا میذارم، سرم کلا میذارم سر اونایی که ردم و دارن، چون شهر میشه سر هیچ واسه من ترویج، به هر کسی نمیدیم فرصت و مهلت، حتی واسه صحبت توی مدت، کم کنه سرعت رسیدم به شهرت، رفتم بارو بستم جا که خستم از بس حسن نره داری دستم، همه گیجا فارغ از خسته و اسپاگتی پالرمو از نو بزن ریتمو توی ترمو، الکو دم صداف سکسی آه والا میره اینجا از اسکنار، که تو جیبا ماره از دور پیدا، خب رنگ مانی واسه همه گیرا، اینجا گرمم نیست سردم، استیبا روشن کردم و کردم و حال کردم، من تو و تو رنگ تو بود تو کد تو تیپ اسپورت تو شورت و تیشرت تو چند تا سوی شرت تو ساعت و جاکت و خرت تو پرت تو توی کوروت تو ریختیم و رفتیم تا خود ونت تو، که قد و مرز و قرض و عرض و درز و رد کردیم و رسمی کسب دست شو، جست جوسته بس دوستی ما بود مثل حسد حس بوسه توی را بی عرشه کشتی تصویر واضح، اقرو به دریا با یه حال تازه، ملودی آسو خاص و پر رمز و رازه، اگه تاست شانست واسه حاضر، قصه کانزاس دوباره تکرار، واسه میشه و میشه درست عین قما، بر میخوری بغلم که از قرار، ساسامی تو سیسیل میشه دست به کار، همه گیجا فارغ از خسته بار